यदि पारण के दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उस काल में ही प्रातः काल तथा मध्य काल की भी संध्या कर लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर जिस मनुष्य ने द्वादशी व्रत को सिद्ध कर लिया है उसका पुण्य फल बतलाने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। एकादशी देवी सब पुण्यों से अधिक है तथा यह सर्वदा मोक्ष देने वाली है। यह द्वादशी नामक व्रत महान पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर लेते हैं वे महापुरुष समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अम्बरीश आदि सभी भक्त जो इस भूमंडल में विख्यात हैं द्वादशी व्रत का साधन करके ही विष्णु धाम को प्राप्त हुए हैं। यह महात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया है यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। श्री विष्णु जी के समान कोई देवता नहीं है और द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता, भोगा जाता तथा पूजन आदि किया जाता है वह सब भगवान माधव जी के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। भक्त बल्लभ श्री हरि जी द्वादशी व्रत करने वाले पुरुषों की कामना कल्पांत तक पूर्ण करते रहते हैं। द्वादशी को किया हुआ सारा दान सफल होता है। सारे बोलो भगवान श्री अनंत जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 160 एकादशी के ज्या आदि भेद। नक्त व्रत का स्वरूप एकादशी की विधि उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन। नारद जी ने पूछा हे महादेव महाद्वादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है। सर्वेश्वर हे प्रभो उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा हे ब्राह्मण यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया विजया जयंती तथा पाप नाशनी इन चार नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुणा फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुणे से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद जी निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पाप नाशनी तिथि कहलाती है। जो एक वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्त तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशनी एकादशी को उपवास करता है उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि जी संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन ककुस्तत नहुष तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान जी की आराधना की थी जिससे भगवान जी ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 5वें अश्वमेध यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशावंशत भगवान श्री कृष्ण जी से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर जी बोले, हे प्रभु, नक्त व्रत तथा एक मुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? हे जनार्दन जी, यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान जी ने कहा, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमयी मार्ग शीर्ष मास आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास अर्थात व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शोच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्तक व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार 1 बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब भगवान सूर्य जी तेज मंद पड़ जाते हैं, उसे नक्तक जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है, गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है, बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है, इसलिए पांडव हे श्रेष्ठ, घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निमांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृतिका लगा लें। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मृतके हरमे पापं यन्मया पूर्व संचितम्। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अतंज्य, पाकंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले अन्य अन्य दुराचारी, पर धनहारी तथा पर स्त्री गामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। भगवान केशव जी की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं, घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। हे पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें, धर्म शास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। हे नृप श्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है, इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए।